Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. In één jaar tijd werden 1,3 miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Dat gebeurt vaak achter de voordeur, dus het meeste van dat geweld zie je niet. Gemeente Amsterdam start mede daarom deze week een campagne. Want waaraan herken je de opmaat voor huiselijk geweld? En als er tekenen zijn en je denkt die te zien, wat kun je dan doen? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Nu eerst goed nieuws voor de huisartsen in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De tarieven die Nederlandse huisartsen in rekening mogen brengen voor hun werk zijn te laag en moeten opnieuw worden vastgesteld. De rechter heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door huisartsen. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken, wat was het probleem van die huisartsen? Nou, hun taken zijn de afgelopen 10 jaar enorm toegenomen en daarmee ook de kosten. Hè. Dus zij hebben heel veel ingrepen vanuit ziekenhuizen overgenomen. Maar ook omdat bijvoorbeeld de verzorgingshuizen in 2013 zijn gesloten, hebben ze veel meer zorg voor kwetsbare ouderen die nog langer thuis wonen. Het zijn maar een paar voorbeelden, maar ze hebben dus heel veel op zich afgekregen. Daarvoor ook veel meer personeel nodig. Ze maken langere consulten. Alleen de tarieven die werden gehandhaafd, hè, door de Nederlandse Zorgautoriteit die erover gaat. Ja, die waren nog gebaseerd op financiële data uit 2015. En in de tussentijd is natuurlijk heel veel veranderd. Dus die tarieven waren niet meer toereikend. En de NSTA wilde dat nooit aanpassen. En vandaar dus deze rechtszaak. Zorgautoriteit en tarieven voor huisvesting bijvoorbeeld, hè? Ook, zeker ja, ook dat, ja. De rechter geeft ze gelijk, dat is mooi nieuws. Ja, nee, de huisartsen die zijn nu echt heel erg blij. Want de tarieven voor 2023 en 2024 zijn vernietigd. Dus dat moet opnieuw. Dus de NSTA moet nu heel snel echt een nieuwe analyse maken, gebaseerd op de huidige situatie. En als er huisartsen bijvoorbeeld afgelopen jaar benadeeld waren financieel, moet dat misschien ook gecompenseerd worden. Dus ja, dit is een stevige uitspraak. Ja, wordt de zorg nou ook weer duurder? Ja, de zorg, ja, goed, we betalen het allemaal met elkaar natuurlijk. Het wordt wel wat duurder, maar tegelijkertijd, dit heeft wel positief gevolg, denk ik. Omdat we hebben genoeg huisartsen, alleen heel weinig praktijkhouders. En dat zijn de mensen die het organiseren. Omdat het ook onbetaalbaar was, juist als je een kleine praktijk overnam, zo'n oude praktijk. Maar ja, je moet het inmiddels uitbreiden, uitbouwen. Ja, dat kon je niet betalen als jonge huisarts. Dus dat kan zo meteen wellicht wel. Dus voor als je het hebt over de werkdruk en gewoon de kwaliteit van zorg in de eerste lijn, is dit echt heel positief, denk ik. Een opsteker voor de huisartsen. Sander Zuurhaken, dankjewel. De FIFA en de UEFA mogen de oprichting van een Super League niet verbieden. Volgens het Europees Hof van Justitie is een verbod in strijd met Europese regels. Voor de UEFA kan de uitspraak grote gevolgen hebben, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. Want zij hebben nu een Champions League competitie die weliswaar volgend jaar wel al wat aangepast is. Maar die wordt misschien wel beconcurreerd straks door die nieuwe Super League die, nou, laten we zeggen, door Real Madrid of door Barcelona en Juventus kan worden georganiseerd. Ja, en dan kan het ook betekenen dat de clubs daarvoor kiezen en niet meer in die Champions League uitkomen van de UEFA. Dus het heeft echt enorme gevolgen, vooral financiële gevolgen natuurlijk ook voor die UEFA. En of die Super League er nu meteen ook gaat komen, is nog niet duidelijk. De macht van de topclubs op de UEFA wordt enorm vergroot en UEFA moet dus concessies gaan doen om te kijken of ze die clubs in hun eigen competitie kunnen houden. Dus of we krijgen nog weer meer veranderingen in die Champions League ten faveur van die topclubs, die worden dus nog rijker, of er komt inderdaad een nieuwe Super League en ja, dan is de UEFA sowieso de klos. Eén ding is duidelijk, die topclubs zitten echt in de driver's seat nu na deze uitspraak van de rechters. Een van de initiatiefnemers van die Super League, FC Barcelona, zegt dat de weg nu vrij is voor een nieuwe Europese topcompetitie. Een verbond van kleinere clubs in Europa is niet blij met de uitspraak. De UEC denkt dat er zo alleen maar meer geld en macht naar een kleine groep rijke clubs gaat. In het onderzoek naar een explosie in Almere heeft de politie een jongen van 16 opgepakt. In de nacht van zaterdag op zondag veroorzaakte de ontploffing flinke schade aan een huis. De politie in Almere vermoedt een verband met een explosie de nacht ervoor. De dode man die gistermiddag in Groningen werd gevonden in het Van Starkenborghkanaal is inderdaad de vermiste man van 25. Hij was sinds vorige weekend spoorloos. De politie denkt niet aan een misdrijf. Bomen kappen in Amelisweert voor verbreding van de A27 bij Utrecht is niet nodig als de rijstroken smaller worden gemaakt. Dat staat in een voorstel van de stad en de provincie Utrecht. Over verbreding van dat stuk snelweg is al jaren discussie. Het NOS-journaal. Gazaanse gezinsleden van Palestijnen in Nederland kunnen Gaza vanaf vandaag verlaten. Eerder werd al bekend dat aanvragen voor gezinshereniging voor Gazanen met spoed zouden worden behandeld. Maar het was voor die mensen nog niet mogelijk om Gaza ook echt uit te gaan. Dat kan vanaf nu wel, nadat ze groen licht hebben gekregen voor gezinshereniging, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er komen boetes als er over 2 jaar niet voldoende statiegeldflesjes worden ingezameld. Met die stok achter de deur voor de industrie wil de inspectie Leefomgeving en Transport zeker weten dat de verpakkingsbranche de beloftes voor meer statiegeldmachines op tijd inlost. Ruben Hecht, economieredacteur van de NOS. Ja, waarom dreigt de inspectie met een boete? Nou, we hebben gezien dat de terugdringen van het zwerfafval voorlopig nog geen succes is gebleken. Het was wettelijk ingevoerd in 2022 dat de verpakkingsbranche ruim 90% van alle plastic flessen zou gaan inzamelen. Maar ze kwamen uit op 68%. En ook dit jaar zal dat doel niet gehaald gaan worden. Nou, daar was de ILT eerder al behoorlijk ontevreden over. Er moest een verbeterplan komen. Nou, dat is er nu. En ook daarover zijn toch wat vragen. Ja, de inspectie is niet tevreden. Nou, op zich zijn ze wel tevreden over het plan. Er is constructieve wil, ziet de ILT van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen om dat wettelijke doel van 90% te gaan halen. Alleen, de verpakkingsbranche denkt dat doel eind 2026 te gaan halen. En de ILT die noemt dat niet acceptabel. Er staan nu 4100 statiegeldmachines in het land. En daar moeten er 5400 bijkomen. Die moeten vooral geplaatst worden op scholen, luchthavens, treinstations en attractieparken. Daar moet je aan denken. Nou, en de ILT die wil wel dat dat sneller gerealiseerd gaat worden. Dus begin 2026 al. En om daarvoor te zorgen, zetten ze die stok van een boete achter de deur. Ja, is dat wel realistisch? Want ja, die machines moet je ook kopen en bouwen en weet ik wat. Ja, het moet dus allemaal nog maar blijken. Het afvalfonds die zegt in een reactie dat ze die last onder dwangsom gaan bestuderen. En die zeggen, ja, realisme die is wel op zijn plaats. Het kost tijd. Het moet ook nog toekomstbestendig en klantvriendelijk zijn. Ze verwijzen naar landen zoals Noorwegen en Denemarken, die wel al die 90% halen. En ja, die kregen toen 8 jaar de tijd om die 90% te gaan halen. Maar de ILT en ook de staatssecretaris die houden voet bij stuk. Haast geboden hiermee. Stok achter de deur. Ruben Hecht, economie-redacteur van de NOS, dank je wel. De Consumentenbond begint een massaclaim tegen tv-fabrikant Samsung. Klanten zouden jarenlang te veel hebben betaald voor tv-toestellen doordat Samsung de markt verstoorde, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het gaat erom dat Samsung de prijzen voor zijn tv's hoog heeft gehouden door de verkopers van die televisies, de webwinkels, aan te spreken als zij onder een bepaalde prijs voor de tv zouden gaan. Dus Samsung levert een tv, zegt daarbij adviesprijs €1.300. Stel nou dat een verkoper zegt, nou, wij gaan even een aanbieding doen, we gaan naar €1.200. Dan kregen ze al vrij snel een telefoontje of een appje van Samsung met de mededeling, dat is niet de bedoeling, pas je prijzen aan. En daardoor betaalden klanten vaak te veel voor een tv. De Consumentenbond denkt dat mensen gemiddeld €100 kunnen terugkrijgen. 8:08, het weer nog. Veel wind uit het noordwesten met zware tot zeer zware windstoten. Verder buien met hagel en onweer. Er is toch ook nog wat zon tussendoor en het wordt een graad of 11. En ook morgen is het nog onstuimig. De situatie op de weg. Tim Schaap, goedemiddag. Goedemiddag. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Op de A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam. 6 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En wegwerkzaamheid op de N281 vanuit Vaals richting Heerlen. Vanaf Vaals 2 kilometer file met een kwartiertje extra. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Morgenavond in Meldpunt, euthanasie op hoge leeftijd. Waarom weigeren verpleeghuizen euthanasie in de laatste levensfase, terwijl aan alle voorwaarden is voldaan? En de vraag, is beginnende dementie een reden om euthanasie te krijgen? Een euthanasie-special. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuws BV. Goedemiddag, goed dat je luistert. Olijfolie, het is heerlijk, maar olijfolie beleeft helaas ook een rampjaar. Dat heb je misschien wel gemerkt bij de inkopen voor de kerst aan de prijs in de supermarkt. Hoe zit dat? En net zo belangrijk om te bespreken, hoe proef je goede olijfolie? Na 12:30 hoor je daar alles over. En ook dan, waarom vinden we de sport lacrosse toch terug in het rechter rijtje? Dat straks allemaal. Eerst geweld achter de voordeur. De Nieuws BV. Want achter die voordeur staat de kerstboom, lichtjes aan, de hele familie schuift aan bij het kerstdiner. Kortom, dat is knus en gezellig. Maar helaas is dat helemaal niet in alle huiskamers in Nederland zo. 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn per jaar slachtoffer van huiselijk geweld. En vooral zijn vrouwen dat. Soms tot de dood tot gevolg. Reden voor de gemeente Amsterdam om een extra campagne te beginnen. Ga ik over praten met hier in de studio Fatia Abdi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemiddag. Hallo. En ook zangeres Jeliza, moet ik zeggen, die een nummer maakte over haar relatie, waarin ze werd mishandeld. Ik zie die man is aan het koken. Trekt aan mijn haar en zegt die lijn, ik ga je slopen. Als het niet eens naar mijn verhaal begint met stoten. Laat maar je zeggen, deze stoten waren stoten. Zo van die boze, echt niet gelogen. Deze bitch, die heeft echte hulp nodig. Ik ga niet liegen, ik weet, ik ben ook geen lievertje, maar telkens als jij dit deed, gaat dan liet ik je en dan verliet ik je, maar kom ik terug, want jij weet, ik ben zo'n typetje, maar ach, deze shit maakt me kwaad. Een heel goed nummer. Jeliza, je bracht het vorig jaar uit. Het nummer heet Superwoman. We hoorden net een kort fragment. We kunnen al een beetje raden waarover het gaat. Maar waar gaat het nummer voor jou zelf over? Nou, gewoon letterlijk wat ik heb meegemaakt. Kortom, goedemorgen. Ja. En ja, het is gewoon letterlijk ja, wat ik heb meegemaakt. Ik probeerde het gewoon een beetje van me af te schrijven. En het was in het begin niet eens dat ik in mijn hoofd had, ik wil dit uitbrengen of ik wil dit delen. Het was echt iets persoonlijks. Maar uiteindelijk, je hoort ook in die track dat het zeg maar van, ik was heel boos, ik geef mijn verhaal, ik leg uit hoe ik me voelde bij. Ja, wat kan je zeggen wat je precies hebt meegemaakt? Ja, tuurlijk. Nou, gewoon echt, ik zat 6 jaar in een relatie met een jongen die wat mij zeg maar echt ging gebruiken als boksbal. Oprecht gewoon. En op een gegeven moment werd het gewoon steeds erger. En ik zag de red flex gewoon niet. Like, ik was gewoon like, zo delusional. Ik zat er helemaal doorheen. Gewoon helemaal happily in love, dacht ik dat dat liefde was. Maar dat was het gewoon echt totaal niet. In de liefde dacht je dat het slaan erbij hoorde? Nou, niet direct dat. Ik wist wel dat het altijd gewoon slecht was. Maar je weet, het gaat organisch. Je geeft een tik en dan ben je like, oké, sorry. En dan is hij like, oké. Let's do it again. En weet je, het volgende keer ga ik het niet meer doen. Ja. Maar uiteindelijk, dat werd steeds erger. Tot ik dus op het punt kwam dat ik ja, Superwoman moest schrijven. En dat was voor mij gewoon echt de druppel toen dat gebeurde die avond. Dus ja, ik ben deze plaat heb je nog geschreven terwijl je in die relatie zat? Nee, dus precies dat, misschien een weekje daarna. Dus toen dat zeg maar gebeurde, was ik echt like, gewoon zo flabbergasted. Ik kon niet eens praten eigenlijk. Ik was nog zo in shock, want dat was ook de heftigste keer dat het me überhaupt was overkomen op deze manier. Weet je, we hebben meestal wel gevechten gehad of dat we dan gingen slaan, maar het was nooit zo heftig als deze keer, weet je. Dus ik heb echt een hele week gewoon plat gelegen. Gewoon, ik was echt in een mental breakdown, like echt zware breakdown. Het is je goed gelukt de juiste woorden daar dan voor te vinden. Want en ik die heb in een beetje even zeggen. Alles kunnen nemen, echt oprecht. En toen ben ik daar naar de studio ingegaan en ik dacht, wat ga ik doen? Hoe kan ik het beste echt letterlijk van me afschrijven, ja, weet je? Omdat ik het gewoon ergens moet uitleggen of ik moet het uiten, maar ik wil niet praten met mensen, weet je? Ik ben echt best wel persoonlijk wat dat betreft. Dus als ik in de studio ben, dan kan ik mezelf gewoon echt uiten. Dus ik dacht, ik ga gewoon precies uitleggen hoe dat is gegaan die dag. En dat was gewoon precies hoe ik het heb uitgelegd in Superwoman. Ja. Mijn telefoon die ging af, iets voor 4 is in bed, net een movie gecatcht, you know? En het ging gewoon bad, you know? Wat voor reacties heb je gekregen? Ja, ik had niet verwacht dat de vrouwen zo goed zouden reageren erop. Ja. Ik had echt verwacht dat iedereen... Eerst in instantie zei ik tegen mijn vader, nee, ik durf het niet uit te brengen. Want straks gaat hij denken dat ik aandacht zoek. Of straks gaan de vrouwen denken dat ik... te kwetsbaar ben nu, weet je. Terwijl uiteindelijk heb ik het uitgebracht en de reacties erop waren zo mooi. Mensen waren gewoon like meer open, durfden gewoon meer erover te praten. En dat gaf mij ook echt heel veel kracht. Heel belangrijk dus ook voor andere vrouwen die misschien nog in die situatie zitten, om dit soort muziek ook te horen en kracht te vinden om zich daarover uit te spreken. Fatia Abdi, die gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. In Amsterdam heeft u aangedrongen op een campagne over huiselijk geweld. Speciaal ook voor de feestdagen. Ja. Waarom precies? Nou ja, omdat we zien dat dan, dat begreep ik ook vanuit hulpverlening, dat dan ook het aantal meldingen ook gewoon enorm toeneemt. En misschien om een stapje terug te doen, hè, voordat een melding überhaupt wordt gedaan, gemiddeld gaan naar 360 geweldincidenten vooraf. Dus dat laat wel zien hoe hardnekkig en hoe ingewikkeld het is voor slachtoffers om iets te doen. En die meldingen worden vaak ook door de politie gedaan. Dus ik dacht, ja, het is gewoon zo raar dat wij, ook in een stad als Amsterdam, dat je gewoon rondloopt, dat je gewoon weet dat zoveel mensen je niet ziet, maar die gewoon echt in nood zitten en hulp nodig hebben. En misschien ook even een zijstap, want ik wil jou ook, ja, de luister ook eigenlijk gewoon danken, ook voor jouw moed en kracht. Want ik heb jouw nummer vorig jaar gehoord en heeft op mij al toen ook diep impact gemaakt. Ja, en ik denk dat soort dingen ook helpt om bij mensen bewustwording te creëren. En dat is ook de reden waarom ik ook echt heb aangedrongen op de campagne. Want ik wil gewoon dat mensen zich realiseren van, hè, bevragen, dit is niet normaal, weet je wel. En misbruik is geen liefde. Dat is ook in ieder geval het doel ook wat we tegen die vrouwen ook vooral willen zeggen. Maar ook bewustwording bij heel veel andere mensen, Amsterdammers in name, om wel dingen te bevragen. Je ziet gewoon, nou, je had het over red flags, dat vond ik heel mooi. Maar mensen denken toch vaak van, ja, het is een privézaak, een relatie, ik wil me niet bemoeien, misschien valt het mee. Het zijn karakters, maar die hebben gewoon... Dan word ik als te kwetsbaar gezien. Zijn het kwetsbaar gezien, maar ook heel veel schaamte natuurlijk bij slachtoffers. Ja. Met wie praat je erover? Dat ik dus dat hele weekje, dat ik dacht van, ik ga het niet meer over hebben. Ik wil gewoon het van me afschrijven. Ja. Want Ilaysa, zag jij het gedrag van je vriend allereerst als abnormaal gedrag? Ja, nee. Ik dacht eerst echt, ik was 15, hè. Dus besef, ik was echt like... was echt puppy love, weet je. Ja. En op een gegeven moment was het echt zo van, oké, jij slaat, maar ik kan ook slaan. Zo, wat zegt dat? Dan gaan we nu samen rollen, weet je wel? En dat was dus wat mij helemaal gek maakte. Want ik was helemaal niet like that, weet je. En ik wil ook helemaal niet like that zijn. Maar op een gegeven moment ben je erin en dan maakt hij jou ook een soort van agressief, weet je. Dat haal je dan nu gewoon, zeg maar, uit elkaar. En dat was gewoon iets wat gewoon echt niet gezond was. En dat kan ik nu echt, like... zo goed herkennen, omdat ik dit zeg maar al heb meegemaakt. Ja. Ik herken die stapjes echt binnen een seconde. Als je alleen al op een bepaalde manier tegen mij praat, ben ik echt gelijk. Ik merk aan jou dat jij en ik niet op dezelfde lijn zijn. Nee. Heeft het je onzeker gemaakt over de liefde? Ja, zeker. Het heeft me zeker een beetje onzeker gemaakt. Maar zoals ik zei, ik heb mijn kracht echt kunnen halen uit mijn Superwoman pokoe. Ja. Ik heb het echt daaruit kunnen halen. Heel goed. Nou, die pokoe is er in ieder geval. Ja. We hebben de campagne in ieder geval. Ja. Fatih, hoe kan je huiselijk geweld... want dat is ook belangrijk, denk ik. Je hebt alleen... je hebt deze campagne... of we hebben dit nummer. Ja. Die lijst heeft het zelf gemaakt. Maar er zijn misschien ook wel mensen in de omgeving... van mensen die met huiselijk geweld te maken hebben. Die denken, hey, met mijn zus of met mijn tante... daar gaat het ook niet goed thuis. Hoe kan je... huiselijk geweld al in die beginfase herkennen. Heb je daar tips voor? Ja, zeker. Ik denk het allereerste belangrijkste is ook gewoon een luisterend oor bieden. Weet je wel? Gewoon horen wat iemand te vertellen hebt. Zonder een oordeel. Zonder te zeggen, hé, waarom ga je niet bij die persoon weg? Wat doe je? Want dat zorgt ervoor dat mensen dan denken, ik durf dingen niet te delen. Dus ik denk voor omstanders en zeker mensen die omgeving, weet je, bied die luisterende oor. Vraag door. Wees die spiegel. Ik denk dat voor heel veel slachtoffers ze echt nodig hebben hulp van buiten. Of precies wat de lijst ook zegt, om te beseffen van, dit is niet normaal. Maar je moet en dan vooral dat niet oordelen is daar belangrijk. Ja, dat is echt heel erg belangrijk. Want nou ja, misschien om daar ook even met in te vallen. Ik was afgelopen vrijdag ook op werkbezoek bij de Blijfgroep. Nou ja, dan sprak ik ook een vrouw, een hulpverlener die gewoon dagelijkse vrouwen begeleidt. En die vertelde gewoon iets wat mij nog echt nog enorm raakte. Ze zei van ja, er was een vrouw waar ze een half jaar al hulp aan bood. Hè, dus die was al in beeld gekomen vanwege huiselijk geweld. Maar nou ja, die kwam eigenlijk gewoon best wel gewoon goed en normaal over. Steady, weet je wel. Maar op een gegeven moment haar zoontje bleef maar overgeven. Gewoon bleef maar overgeven. En doordat haar zoontje bleef maar overgeven, voelde zij zich genoodzaakt om te zeggen, oké, het gaat helemaal niet goed. Ik ben doodsbang. Kun je nagaan. Dus zij was al in hulp, maar zelfs in zo'n situatie durfde ze gewoon niet te vertellen hoe erg ze eigenlijk gevaar liep. Ja, en haar eigen kinderen kregen een fysieke reactie van de stress die er was. Haar zoon, doordat haar zoon zo'n fysieke reactie had, voelde zij genoodzaakt, ik moet jullie gewoon vertellen van hoe erg mijn situatie is. En ik denk dat dat super belangrijk is. Van slachtoffers zitten vaak helemaal klem. Die weten niet zo goed. Geen weg. Geen weg. En zelfs als ze in zo'n traject zitten, zeker als jij kinderen hebt, denk je vaak, ik wil toch laten zien dat ik onder controle heb. Want ik wil mijn kind niet kwijt. Dus dat alleen al laat zien hoe hardnekkig en hoe moeilijk het is. En ik denk dat het zo belangrijk is dat omstanders doorvragen, er zijn, en dat je niet in die isolement belandt. Want ja, daar kun je misschien ook zo op. Maar heel veel ongezonde relaties, wat daar gebeurt, is ook dat ze iemand totaal isoleren. Van zijn familie, van haar familie, weet je wel, omgeving. Ja, en dan gaat het dus van kwaad tot erger. Ja, jij zegt, dat heb ik ook gezien. Dat mensen geïsoleerd worden eigenlijk. Ja, ik zelf ook gewoon. Ja, zeker. Ik had echt dat ik dan, kijk, hij zat op een gegeven moment ook vast. Dus dan kom je vrij en dan zit je zeg maar aan een enkelband, toch? Ja. En als je dat hebt, dan ben je like, als je in een relatie zit, we zijn nou elke dag samen. Maar nu ben je ook nog, zeg maar, ik was echt een soort van, hoe moet ik het zeggen? Wat is het woord ook alweer? Ik was gewoon een soort van een soort van straf. Want als jij om 6 uur thuis moet zijn, dan moet precies, ik ook om 6 uur enkelband thuis zijn. Snap je? Jij had ook een enkelband om eigenlijk. Basically wel, ja. En ik ben artiest. Dus ik ben like studiotijd, weet je. En ik heb ook heel veel te maken met mannen. Dus op een gegeven moment was er ook een soort van dominantie, zeg maar, aanwezig. Dat ik dacht van, oké, jij wil me ook een beetje van mijn werk afhalen. En oké, je wil me ook een beetje van mijn mensen afhalen. Weet je, ik moet steeds met jou zijn alleen. Ja. En als ik dan zeg maar even moet ademen, dan breekt de hel los, want dan word jij gek. Ja. Dat was voor mij ook al de signs. Dat ik dacht van, En waren er in jouw mensen, in jouw omgeving mensen die jou op een gegeven moment daarop aan gingen spreken? Hey, hoe gezond is deze situatie nog voor jou? Ja, niet direct. Ik had echt vriendinnen die wat mij, dus wat jij net uitlegt, van echt gingen oordelen van laat hem en doe dit. En ik was echt, like, het is makkelijker gezegd dan gedaan, hè. Like, het is makkelijk om te zeggen laat het. Of weet je, maar als je zeg maar laat het in de zin van ga bij hem weg. Ja, ga bij hem weg. Ja, maar het was een soort van, je wordt ook zeg maar gejudged op een bepaalde manier. Snap je wat ik bedoel? Dat is echt wat jij zegt. Het is echt belangrijk om gewoon aan te geven van, yo, als ik open en eerlijk tegen je ben, wees gewoon open en eerlijk met me. Weet je, ga niet in vanuit jouw perspectief alleen praten. Weet je, praat in hoe we het samen gaan begrijpen, zeg maar, wat hier allemaal gebeurt. En dat heb ik ook wel een beetje meegemaakt, ja. Ja, en ik vind wat jij zeg je goed. Ja, nee, maar ik wil zeggen van wat jij ook zegt van ga bij hem weg. Juist voor vrouwen die in zo'n relatie zitten, het moment dat jij weg wil gaan, is eigenlijk een van de meest gevaarlijkste periodes. 100%. Als jij met iemand dan? Nou ja, als jij met iemand bent die je gewoon letterlijk ziet als, weet je, zijn bezit, als ik het even zo mag formuleren, gaat weg. Ja, we zien gewoon uit onderzoek ook gewoon, en ook gewoon van alle ervaring, vrouwen die het meegemaakt uit hulpverlening, dat dat een hele gevaarlijke periode is. Ja. En dat je kunt niet zomaar weg. Dus elke situatie is niet hetzelfde. En juist daarom is het zo belangrijk dat je veel eerder, voordat je al in die situatie zit, dat je al doorvraagt en dat je al ingrijpt. Weet je, als je hoort van iemand dat die continu geïsoleerd wordt of vernederd wordt of gemanipuleerd wordt, dan moeten eigenlijk bij jou al alarmbellen gaan en zeggen van, dit is niet gezond. En je ziet toch helaas ook, in Amsterdam zien we dat ook, voor heel veel vrouwen is het heel moeilijk, zeker als ze kinderen hebben, van oké, maar waar ga ik dan naartoe? Ja. Weet je, wat ga ik doen? En gelukkig, we hebben opvang. Maar zelfs dan nog, ze voelen zich zo bedreigd. Ja, maar ook gewoon schuldig. Ik voelde me op een gegeven moment ook een beetje schuldig. Terwijl, basically, jij bent een slachtoffer, girl. He's touching you, weet je. Maar toch voelde ik zo, zeg maar, dat gevoel van, ah, oh shit, als ik dan wegga, dan is hij met niemand. Of dan heeft hij even dit niet. En dan is hij, like, en op een gegeven moment dacht ik echt van, girl, waar ben jij, weet je? Ja. ken je plek ook gewoon vanuit jezelf. In plaats van, weet je, zet jezelf gewoon echt op de eerste plek. En nu ben ik gewoon echt heel egoïstisch. Nou, heel goed. Dat gun ik je. En dus is er meer bewustwording nodig. Daar is deze Amsterdamse campagne in ieder geval voor. Maar er komt ook een landelijke campagne achteraan, hè, deze zomer. Ja, zeker. En ik denk dat het belangrijk is. Mensen zeggen altijd, ja, campagnes. Nee, het is gewoon belangrijk om je aandacht voor te vragen. Kijk, sommige dingen zijn heel erg zichtbaar. Maar huiselijk geweld helaas is niet altijd zichtbaar. Maar het is de meest voorkomende vorm van geweld. En wat ik ook belangrijk vind om te noemen, heel veel slachtoffers van huiselijk geweld hebben vaak ook in hun vroegere jeugd ook een vorm van geweld meegemaakt of mishandeling. Dus een soort vicieus cirkel. Onderzoek, hè, dat wat maar doorgaat. En wij moeten die cirkel gewoon doorbreken. Ja. En dat begint ermee door te zeggen, dit is niet normaal. Ja. Door te zeggen, dit is, gaat mij ook aan. Hè? Dus het is niet een privézaak van twee mensen. Nee, bemoei je ermee. Maar ook belangrijker nog, denk ik, ook echt duidelijk te maken aan iedereen die in zo'n situatie zit. Je kunt hulp zoeken, je kunt hulp krijgen. Doe het. Dit hoeft niet jouw leven te zijn. Ja. Nou, gooi je helemaal. Ik heb dat ook gewoon. Wil je nog iets laatst aan toevoegen? Sorry, ja. Je mag er als laatste ik wou inderdaad toevoegen. Even nog erop terugkomen wat je zei. Van, jeetje, dat die cirkels verbreek je. En dat heb ik toch wel een beetje gezien. Doordat mijn ouders ook echt op mijn huid waren. Van, die lijst, we moeten het echt op een andere manier aanpakken. Weet je wat hun? Ik heb altijd open en eerlijk geweest tegen mijn ouders ook. Maar op een gegeven moment heb je ook gewoon nog steeds die extra kracht en extra steun nodig om je echt er doorheen te helpen. En dat heb ik ook echt gekregen van mijn ouders. Dus dat is ook alweer de omstanders cirkel. Dus echt belangrijk ook. En ik ga jullie bedanken en fijne feestdagen ook. Ja, de mensen. Gemeenteraadslid van Amsterdam, PvdA, Fatia Abdi en Delisa. Dank jullie wel Thank voor jullie you. Komst. Dank je wel. Meer van de Nieuws PV? Volg ons op Instagram. Goed, we gaan door naar iets anders. Naar ophef. Want dat is ontstaan over de restauratie van het 15e eeuwse altaarstuk Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck uit Gent. Twee Van Eyck-kenners die beweren namelijk dat het schilderij wordt verprutst en eisen dat de restauratie wordt stopgezet. Wordt het schilderij in België bijna net zo belangrijk als de nachtwacht hier in Nederland nou gerestaureerd of geruineerd? Dat ga ik vragen aan kunsthistoricus Sanne Frequens. Sanne, goedemiddag. Goedemiddag. En schets maar eens even die ophef. Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, dat Lam Gods is natuurlijk inderdaad, hè, je zou het wel de Nachtwacht van België kunnen noemen, want het is een heel belangrijk schilderij wat zich inderdaad in Gent bevindt in de Baafskathedraal. En ze zijn eigenlijk al tientallen jaren bezig met de restauratie van dat schilderij. En een tijdje geleden, gebeurde er iets heftigs. Want er werd een overschildering van het schilderij werd weggehaald. En waar ooit eerst een lief, schattig, wollig lammetje te zien was, verscheen ineens een soort van monstrueus beest. Ja, het is hilarisch. Mensen moeten het even opzoeken eigenlijk. Je moet het inderdaad even opzoeken, want het is echt nogal een verschil. Nou, er was toen een hele hoop over te doen geweest. En dat is eigenlijk waar deze twee mensen op reageren. Het is een discussie die gaat over hoe restaureer je een schilderij. En zij zeggen die restauratie gaat te ver. En er worden originele onderdelen van dit schilderij worden er nu eigenlijk vernietigd door ze van het schilderij af te krabben. Ja, eigenlijk er komt gewoon een nieuw schilderij voor terug. Het is niet echt een restauratie meer. Ja, er komt een. En dat klopt ook, hè? Want dat schilderij, dat Lam Gods, je zei het al, is een 15e eeuw schilderij. Alleen eigenlijk al vrij snel, in de 16e eeuw, is het vrij ingrijpend gerestaureerd. En dan is er discussie onder kunsthistorici. Wat doen we? Laten we dat zitten? Hè? En eerbiedigen we zo het verhaal van het schilderij? Of halen we het eraf? En dan zien we dan het originele schilderij. En dat is de keuze die ze hebben gemaakt in 2013. En dat is ook de reden dat we dus nu eigenlijk een nieuw schilderij te zien krijgen. En dat is niet een onomstreden keuze. Maar het is wel een keuze waar goed over is nagedacht. Hè? Dat zijn hele groepen van experts die daar met z'n allen over van gedachten wisselen en ook heel diverse scheikundigen, kunsthistorici, restauratoren. En die hebben dus met z'n allen gezegd, nou, dit is wat we gaan doen. We gaan die overschildering verwijderen. En ik denk persoonlijk ook dat een te verdedigen keuze is. En de ophef die nu ontstaat over want is die kritiek dat, van die kenners komt dan, lam, is dan eigenlijk, komt een beetje te laat eigenlijk. Die discussie hebben we al gehad, begrijp ik van jou. Ja, het is mosterd na de maaltijd. Het klopt ook niet helemaal. Hè, want ze zeggen van daarvoor moet ik even heel kort de ontstaansgeschiedenis van het schilderij. Het schilderij dat is gemaakt niet alleen door Jan van Eyck, maar ook door zijn broer Hubert van Eyck. En er staat een tekst op dat schilderij die zegt, het schilderij werd begonnen door Hubert van Eyck en die ging toen dood en toen heeft Jan van Eyck het afgemaakt. En wat die experts nu zeggen, is we zijn het werk van Jan aan het verwijderen en het werk van Hubert komt tevoorschijn. Ja. En dat kunnen we helemaal niet zeggen. Er is heel lang een discussie gaande over wie wat heeft gedaan. En dat weten we eigenlijk niet precies. Dus het is, ja, het is een beetje storm in een glas water. Ze hebben een hele hoop tamtam hebben ze gecreëerd. Ja, we hebben het er nu over hier op Radio 1 ook. We hebben het erover op Radio 1. Alleen alle experts zeggen ja, wat ik al zei, storm in een glas water. Er wordt goed onderzoek gedaan. Het wordt heel goed vastgelegd. Voor de liefhebber, er is een website Closer to Van Eyck, waarbij je echt tot op de millimeter kunt inzoomen, maar ook alle onderzoeksrapporten kunt bekijken en kunt lezen. Dus het is een onderzoek wat ook echt heel erg in openheid plaatsvindt. En ik ben het wel, hoe zeg je dat, eens met de auteurs dat het lam wat we nu zien, dat misschien niet zo'n visueel aantrekkelijk lam is als wat erop zat. Ja. Maar het oudste lam is wel het beste lam. Want dat sluit aan bij waar dat schilderij voor dient. Namelijk laten zien dat het lam Gods, Christus is of God is, die zich offert voor de mensheid. Ik vind dat een mooie laatste zin. Het oudste lam is ook het beste lam. Dankjewel voor je tijd deze middag, kunsthistoricus Sanne Fruquin. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Zometeen in de Nieuwsbv aandacht voor deze sport. Ja, een druk fragment van SpongeBob SquarePants was dit. Samen met Patrick Ster is hij hier aan het kwallenvissen. En dat kwallenvissen is in Nederland de geuzennaam voor lacrosse. En we gaan zo balletje gooien met de trainer van het Nederlands lacrosse team. Dat zometeen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ruim 100 rijksambtenaren demonstreren tegen het Nederlandse beleid rond de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze zitten in Den Haag op de grond voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. In oktober liet de groep ambtenaren al weten moeite te hebben met de onvoorwaardelijke Nederlandse steun aan Israël. De tarieven die huisartsen in rekening mogen brengen voor hun werk moeten opnieuw worden vastgesteld. Dat heeft de rechter geoordeeld nadat huisartsen bezwaar hadden gemaakt tegen de tarieven. Die zijn volgens de artsen niet kostendekkend. In eieren van hobbykippen in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden zitten veel PFAS. In ruim 75% van de geteste eieren zijn te hoge gehaltes vastgesteld, zeggen de GGD en het RIVM na onderzoek. En in Groningen kunnen kinderen vanaf 6 maanden in een aantal arme wijken 2 dagen per week gratis naar de kinderopvang. Het is een proef van de gemeente. De opvang is voor kinderen van alle ouders, of ze werken of niet. Tim, waar staat het nog vast in Nederland? Nou, onder andere op de A5 een korte file, Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek staat namelijk een kapotte vrachtwagen. Niet te missen, een groot rood kruis boven de rechter rijstrook. Vertraging is ongeveer 5 tot 10 minuten. Dan de A10, de ring van Amsterdam. De Zeeburger tunnel is tijdelijk dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor staat. Vanaf Landsmeer nu 2 kilometer file. En een ongeluk op de A58, Breda richting Tilburg. Bij Alfred Tilburg Centrum West een ongeluk. De vertraging is daar ook 5 minuten vanaf Tilburg Reeshof. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jans. Goedemiddag, er werd gisteren op allerlei plekken en door allerlei politici nogal opgetogen gereageerd op het nieuwe Europese pact op asiel en migratie. De suggestie is dat er nu eindelijk echte oplossingen zijn. En ik zou het zo graag geloven. Zeker in tijden dat in dit land 4 partijen naar elkaar toeschuiven die vooral praten over lagere aantallen, dichtere grenzen en nog soberderder opvang. Een tijd dat we 80 mensen op drift in een bus naar Van der Valk Uden zetten om ze dan toch weer te weigeren. Geweigerd worden bij Van der Valk Uden. Dat lijkt me een moment dat de heimwee naar je prachtige dorp in Afghanistan harder toeslaat dan je hebben kan. Eigenlijk is het verhaal in ons land al jaren hetzelfde. We hebben de opvang afgebouwd. De opvangcrisis die daardoor logischerwijs ontstond, wordt aan de kiezer of bezorgde burger anderszins verkocht als een asielcrisis, soms in combinatie met het woord tsunami. En alles wordt op alles gezet om de toestroom af te remmen, in te dammen, te stoppen voordat het te laat is. VVD gebruikte de fictieve stroom na reizigers om het kabinet te laten vallen. De tegenwoordig neutrale voorzitter van de Tweede Kamer deed via de term omvolking duitjes in schimmige zakjes. BBB staat voor de belangen van agrariërs en dan blijft er wel ruimte over voor arbeidsmigranten in die sector, maar eigenlijk niet voor mensen die oorlogsgeweld of klimaatextremen zijn ontvlucht. En Omtzigt en de zijnen hebben een dusdanig conservatief wereldbeeld dat daar niet al te veel ruimte overschiet voor empathie met hen die het minder hebben. Kortom, die gaan er wel uitkomen met z'n vieren, maar wat betekent dat voor de mensen om wie het gaat? Nou, dat ze dus hieronder wapperend plastic slapen, of eigenlijk niet slapen, in de hoop dat ze dan al hun familieleden en vrienden in het land van herkomst vertellen dat je in Nederland echt niet moet zijn. Of dat de mensensmokkelaars in Libië en Tunesië bij de intake tegen hun klanten zeggen, wellicht kun je het beste richting Duitsland gaan, of de route Calais, Verenigd Koninkrijk, Rwanda eens proberen. Sorry, cynisme gaat niks oplossen. De reacties van Oxfam en Amnesty op het verdrag van gisteren zijn voor mij veelzeggend. De kans op meer illegale pushbacks, oneerlijke procedures en detentie, ook van gezinnen met kinderen, wordt groter. Minder rechten en meer leed. En voeg ik daaraan toe, de mogelijkheid die landen krijgen de opvang van vluchtelingen waartoe ze zich verplicht hebben af te kopen met 20.000 euro per persoon geeft aan dat dit geen menselijke, maar een politieke en financiële oplossing is, waarbij oplossing, denk ik, tussen aanhalingstekens staat. En het steeds duidelijker wordt dat het beschaafde midden en zelfs linkse partijen geen andere mogelijkheid zien dan in hun asielbeleid naar rechts en ultra-rechts te schuiven, omdat ze anders bij de volgende verkiezingen nog meer deksels op de neus krijgen. In elke kerstcommercial die over ons uitgestort wordt, zien we mensen die zien dat de ander net even wat extra's nodig heeft. Een beetje aandacht, een lekkere maaltijd. Mensen die dat dan ook verzorgen, waarna ze zich beter voelen. De hongerige of eenzame in kwestie zeker ook. Waarna we ons weer kunnen storten in de gestapelde wanhoop van schoonouders Mariah Carey en maaltijden met veel te veel doodbeest in roomsaus. Maar dat is natuurlijk meer een persoonlijk trauma. Het kerstverhaal gaat mede over mensen die geen herberg konden vinden en het dus in een stal moesten zien te redden. Een kind ter wereld brachten omringd door kleinvee, constant een fel stralende ster boven het dak van je stal en dan ook nog drie wijzen uit Twente of daaromtrent over de vloer met niet de meest nuttige cadeaus als je nog tot je enkels in het heilige vruchtwater staat. Wat ik bedoel is, of het nou over kerstgedachten gaat of over menselijkheid om een andere reden op een ander moment, het gaat over mensen. In dat verdrag, in ons beleid, in elke lelijke politieke beslissing die genomen wordt om winst te behalen uit de angst van mensen die hun wereld zien veranderen. De crisis in de zorg en het wonen en sociale veiligheid, dat heeft allemaal heel veel te maken met eerdere lelijke politieke beslissingen en heel weinig met de mensen op drift waarvan u de beelden op het journaal ziet. Ik wens u prettige dagen en wie weet soms een gedachte of een gebed voor de mensen op drift. De mensen op die bootjes, de mensen in die bus bij Uden, de mensen in die sporthal met sobere voorzieningen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Ooit was ik hier stagiair van het legendarische NPO Radio 1-programma Mangiare. Dat programma bestaat helaas niet meer, maar gelukkig is mijn culinaire kennis wel gebleven. Iets wat ik in ieder geval daar leerde bij Mangiare iedere week is dat olijfolie de basis is voor de Mediterraanse keuken. Alleen staat het groen-gele goud onder druk. Dit jaar, 2023, was namelijk een rampjaar. Wat is de redding voor de olijfolie? Kan de mens zonder? En dat ga ik allemaal bespreken hier in de studio met iemand die haar leven heeft gewijd aan de olijfolie. Francesca de Rietes, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent hier. Dankjewel. En op afstand ook culinair schrijver Vanja van der Leden. Goedemiddag. Goedemiddag. En bij jou ga ik even beginnen, Vanja. Want veel mensen hebben denk ik wel gemerkt bij de kerstinkopen. Je staat in de supermarkt en waar je voorheen 5 euro betaalde voor een liter goedkope olijfolie, is dat nu al snel 9 euro. Heeft allemaal verschillende oorzaken. Maar wat is de belangrijkste, zou jij zeggen? Ja, ik geloof dat dat met de slechte oogst te maken heeft. Dus er is gewoon veel minder aanbod dan vraag. Ja, en dat drijft de prijs op. Dus door aanhoudende droogtes zijn de oogsten mislukt. En is er gewoon minder olijfolie. En daardoor is het duurder. Nou goed, en dan kom je bij het vraag-aanbod stuk inderdaad. En dan gaat de prijs omhoog. Francesca de Rietes, supermarktolie. Staat dat bij jou in de keukenkast? Eigenlijk niet. Maar het is niet de bedoeling dat... het is niet per se omdat het slecht of... er zijn, net als met wijnen of met alles, er zijn verschillende niveaus voor product. Ja. En dat staat ook met olie. Ja, precies. Dus... En bij olie gaat het ook van hele goedkope olie tot hele dure olie. Zijn die duurdere olieën nou ook duurder geworden het afgelopen jaar? De dure olie zijn ook een stuk duurder geworden, maar niet zoals die goede koperen olie. Die zijn veel meer betrokken met de crisis en met de prijsprobleem. Hoe kan dat? Ja, Vanja heeft net terecht gezegd. Het komt door tekort van olie. We zitten met de tweede jaren achter elkaar. Niet die eerste, maar die tweede, waar Spanje heeft een hele slecht jaar. Natuurlijk, Spanje is de eerste en grootste wereldproducent voor 60-70% van de wereldproductie. En voor de tweede jaar achter elkaar levert minder dan de helft. Dus dat is een groot aantal dat is gemist. Ja, en dat zie je dus vooral terug bij de prijs van de goedkopere en minder in de prijs van de duurdere in ieder geval. Natuurlijk. En waarom omdat, is dat natuurlijk? Dat, ja, waarom is dat? Ja, omdat dat is de basis, die grote overlijden, waar Spanje sterke producent is. En vanwege droogte, superintensief productie, zijn heel afhankelijk aan ook enorm hoeveelheid water. En vanwege droogte is nu minder productie. Ja, ja. En dus zullen de luisteraar, en dat is misschien ook wel de culinaire luisteraar die dit weekend allemaal gaat koken, dit keer misschien wel met een iets andere olijfolie koken dat hij een andere keer doet, omdat hij er voor de goedkopere, of misschien heeft hij er nog eentje achter in de kast staan die hij ooit in een ander kerstpakket heeft gekregen. Ik wil graag, Francesca, met jou proeven van naar die olijfolie, want het verschil tussen olijfolie uit de supermarkt en duurdere olijfolie die rechtstreeks uit Italië, Spanje komt, is wel echt te proeven. Je hebt speciale glaasjes meegenomen. Die heeft onze redacteur Paul net heel goed naast ons neergezet. Dankjewel daarvoor, Paul. Hoe proeven we olijfolie allereerst? Nou, olijfolie wordt geproefd. Nee, natuurlijk, we gaan nu hier even in kort uitleggen een professionele manier om te proeven. En het is niet per se dat die consumenten moet zo doen. Is leuk kan, als kan helaas ook niet in de supermarkt, hè? Al maar, die flessen even maar we open. Gaan even als professioneel proeven met beker. Olijfolie wordt geproefd ten eerste. Zeg maar met drie belangrijke momenten. Eentje is wanneer we laten het een beetje warmer worden. Een ideale temperatuur om te proeven is tussen 26 en 28 graden. Zodan die aromatisch component, volatijl, worden vrij in de lucht. En dan kunnen wij wel ruiken. Dus ruiken is die tweede belangrijke moment. En daarna nemen we een klein slokje met een slurp en laten we lucht in de mond samen met de olie door de mond draaien. Okay, dus ja, precies. Nou goed, je slikt het al niet door. Dat is natuurlijk bij proeven ook niet. Dus net zoals bij wijn eigenlijk laat je de lucht zoiets toe. Ja. Precies, zoiets. Het warm maken is al gebeurd. Nou, laten we samen doen. Ja? We beginnen met nummer 1. Er pak staan nummer 1. Ja. En daarna ga je even een beetje zo. Toch nog even warm maken weer. Een klein beetje. We zitten nu binnen, hè, dus de olie is wel hartstikke warm, in de warm genoeg. En we nemen die deksel uit. Ja. En we doen onze neus in de beker. En we proeven. Nou. Mag ik een slokje nemen? Dan mag ik een slokje nemen. Met een slokje doe jij ook die olie. Ja. Dat is de bedoeling, right? Doe jij olie, laat je die lekker olie door de hele mond draaien. En daarna pak je eventueel gebreken als de olie niet lekker is. Of, maar u heeft hem doorgeslikt ondertussen. Wat? Heeft u hem doorgeslikt? Ik heb hem doorgeslikt. Ja, mag ik ook uitspuiten natuurlijk. Als je wil. Oh nee, ik heb hem ook doorgeslikt. Nou, hou rekening in je oog. Want naar jij bent twee. Net. Gaan we maak naar nummer 2. Laat hem even warmen. We ruiken weer even. Eerst ruiken. Nou. Oh ja, ja. Nou, wat ruik je? Ik hoef niet een professionele te zijn. Gewoon jouw instinct. Ja, fris. Ja? Fris ruik ik. En ja, bijna een soort kerstachtige geur, moet ik zeggen. Bijna dennennaalden, zo frisachtig. Beetje grassig. Ja, hè? Grassig. Ja, dankjewel. Dat is het woord. Ja, het is een hele grassige olie, inderdaad. Hè? Het is een van die eigenschappen van deze olie. Oeh, ja. En vooral, wat is belangrijk met extra virgin olijfolie van kwaliteit, is dat we vinden fruitigheid. We vinden een mooi aroma. Ik neem ondertussen even een slokje. Ja. Ik Als je een slokje neemt, waar je retronozel, pak je eventueel ook hetzelfde aroma dat heb je net in de neus geproefd. Dan komt het direct van retronozel nerve, waar perceptie van aroma komt. Maar ook de hele mondgebied wordt ook geactiveerd aan het smaak. Ja. Dus het wordt compleet. We proefden extra vierge en dit. En de eerste was de? Ook een extra vierge. En die zijn van verschillende plekken. Ja. Die tweede komt van een hoge kwaliteit extra vierge. Van veel zachter producenten ook. Oud-Italië. Ja. Van de nieuwe oogsten. Dus het is wel misschien 4 weken geleden gemaakt. En die eerste dat we geproefd hebben, is gewoon een algemene olie van oud. Ik wil even met jouw goedkeuring nog even weer naar Vanja. Want Vanja, we proefden hier al een groot verschil, proefde ik ook al. De eerste vond ik veel bitterder dan de tweede bijvoorbeeld. Maar olijfolie, ook de duurdere, kan soms best bitter smaken. Leerden wij ook vandaag weer op de redactie toen we er met elkaar over spraken. Heb je een verklaring daarvoor? Nou, de olijven hebben zelf natuurlijk ook een bittere smaak. Hè. Als je een olijf rauw eet, het is eigenlijk niet te eten. Dus er zitten heel veel stoffen in die dat bittertje geven. En de een is inderdaad fruitiger en zachter. Dat heeft ook met terroir te maken. Ik heb bijvoorbeeld lang in Toscane gewoond, waar de olie echt heel uitgesproken is. Dat blijft ook echt in je keel hangen. Dus ja, dat hangt echt af van de omstandigheden en de grond ook, ja. Ja, het houdt af van de omstandigheden en de grond dus waar die olijf ook vandaan komt. Het gaat dus niet zo goed met die olijfolie, leren we ook al. Kan de keuken zonder, de Mediterrane keuken, van ja? Nou ja, inmiddels niet meer. Maar olijfolie is eigenlijk in vroeger tijden ook altijd wel een duur product geweest. Hè? Bijvoorbeeld de Romeinen, die gebruikten wel olijfolie, maar dat waren de rijke Romeinen en de boeren die het produceerden. Ja, die bakte zelf in reuzel. Dus ik denk dat het wel kan, dat het er wel echt hoort bij de Mediterrane keuken, maar dat het zo overvloedig gebruikt wordt, dat is eigenlijk pas heel recent, pas sinds de jaren 60, 70. En ja, ik denk dat we met z'n allen wel een stukje minder moeten doen en wat zuiniger moeten doen. Ja, ja. Ik doe dat zelf al. Hè. Ik heb echt. Ja, mooie olie gebruik je echt heel spaarzaam. Ja, precies. Dus ben ook wat kritischer op je oliegebruik, leer ik hier al. Francesca, hoe zie jij dat? Kan de Mediterrane keuken zonder? Of zeg jij ook, we moeten een andere aanpak van die olijfoliegebruik hebben? Nou, extra vierge olijfolie is de koning van de Mediterrane keuken. Ik ben gegroeid met mijn oma, die deed French fries in extra vierge olijfolie. En de Griekse of de Midden-Oosten gebruiken ze alle 4000 jaar. Ja, dat klopt. En er zijn bewijzen in musea van eeuwenoude habits in extra vierge. Dus nee, ik kan dat niet denken dat zonder extra vierge olijfolie de Mediterrane keuken kunnen ooit bestaan. We moeten dus gewoon even zelf ook wat kritischer worden naar het gebruik ervan. En het kan echt wel wat minder in die pan en misschien net wat minder in die dressing. En dan blijft die dressing ook net zo lekker. Nou, dat is een goede vraag. Want extra vierge olijfolie heeft verschillende manieren om gebruikt te worden in de keuken. Het kan een keukenmiddel zijn in de pan. Het kan een dressing zijn voor salade. Mm-hmm. Maar het is ook een ingrediënt. En aan het laatste, het is vooral een hele gezond ingrediënt. Dat is een goede laatste. Ja. Ja. Dus er zijn heel veel punten waarom zou niet kunnen zonder. Ja. En als je wil een super eenvoudige keuken voor elke dag, je kan simpel met weinig vet inbakken en daarna rauw over een warme gerechte. Misschien ook op over een kant-en-klaar. Als je geen zin heeft om te koken, een mooi basis eenvoudig gerecht leuk maken met de gebruik van goede kwaliteit extra vierge. Dus het is wel een slimme manier om een goede product te gebruiken in de keuken. Ik wil je bedanken voor je kennis en voor de twee olijfolies die ik ook heb mogen proeven. Francesca Daritis was dit en ook op afstand culinair schrijver Vanja van de Leden. Het rechterrijtje. We gaan het hebben over het rechterrijtje. Want in ons rechterrijtje brengen wij een ode aan ongeziene sporthelden. De toppers die we niet altijd zien, maar wel keihard werken, uren trainen en hun leven wijden aan de sport. Met vandaag Friede Berendsen, lacrosse-speler, speelde zelfs op het hoogste niveau, traint nu het Nederlands vrouwenteam en kan het net niet laten om ook in haar vrije tijd ook nog af en toe een balletje te gooien. Want zo zeggen we dat bij lacrosse. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Lacrosse, ja, we hadden net even een fragment van SpongeBob en kwallen vissen. Ik denk dat mensen daar misschien een beetje aan lacrosse gaan denken. Het heeft iets weg dus ook van dat kwallen vissen. Kan je even schetsen voor de luisteraar? Wat is het precies voor sport? Het is een veldsport. Dus we spelen het in Nederland op een hockeyveld of een voetbalveld. En er zijn aan elke kant is er een doel. Dat doel, daar kun je, daar wil je inschieten, maar daar kun je ook omheen. En we spelen met een stick. Daarmee gooien we een bal over in plaats van dat we hem over de grond spelen. Ja, precies. Nou, en dat maakt het heel actief. Relatief weinig mensen die spelen lacrosse hier in Nederland. Het wordt in andere landen veel groter gespeeld, in Canada en de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja. Waar herken jij een lacrosse-speler aan? Aan die stick. Ja. Het is op het moment dat we naar een game day reizen en in de trein zitten, we zien elkaar allemaal van verte, want iedereen zwaait met zo'n stick in de lucht. Zeg. Ja. En kan je het soms ook aan de kleding zien? Want ik heb geleerd dat jij wel een mooi verhaal hebt over een man die je tegenkwam in de trein. En jou herkende volgens mij aan een... Ja, kijk, ik denk, dus een beetje het is een Amerikaanse sport van oorsprong. Dus erg Amerikaanse stijl. Elk team heeft zijn mascotte. En die laten we ook graag zien op onze tenues, op onze outfits. Dus zelf speel ik nu voor Rotterdam. Nou, we zijn de Rotterdam Jaguars. Dus alles heeft Jaguar print. En overal staat een lacrosse stick op. In dit geval, ik zat in de trein. Ik kwam terug van het toernooi. Ik had inderdaad mijn lacrosse outfit aan. Ik was back-off. Was van alles misgegaan. Ik had geen stoel. Ik lag te slapen in dat treinpad. En deze meneer die spreekt mij aan en die zegt: speel jij lacrosse? Ik heb ook 20 jaar geleden ben ik in Amerika geweest en ik heb daar een jaar gelacrost. Wat leuk dat het nu ook in Europa is. Wil jij mijn zitplek? Want zo te zien heb je een goed weekend gehad. Oh, wat goed. Kijk, en dat is lacrosse. En dat maakt het al anders dan andere sporten. Hij herkende je ook aan de stick. En je zegt al, de stick is onwijs belangrijk. Je hebt je meegenomen. Je hebt er 2 meegenomen ook zelfs. Het is een hele actieve uitzending voor mij, merk ik. Ik moet net olijfolie proeven. Ik ga zo meteen ballen vangen. Maar we gaan eerst even nog naar die stick. Omschrijf eens even. Waarom is die zo belangrijk? En wat maakt hem zo uniek, deze lacrosse stick? Ik denk, tegenwoordig zijn ze wat minder uniek dan voorheen. Hè? Ze waren voorheen waren dat van hout en met de hand gemaakt. En was dit ook een soort van... Het is radio, we kunnen zeggen dat ze een hout gemaakt Maar tegenwoordig komen ze toch echt gewoon uit de fabriek. Maar waar deze... elke stick heeft een head, dus een hoofd met een netje erin. En eigenlijk kies je je stick aan de hand van dat hoofd en hoe dat hoofd functioneert. Dus okay. En ook hoe dat netje erin functioneert. Dus daar, net als dat je bij een tennisracket de snaren kunt veranderen, kun je dat hier ook. En hoe functioneert het hoofd van het net? Moet je dat vooral oefenen? Ja, proberen. We gaan nu langzaam al staan. Ja. Er staat wel achter mij een kerstboom, maar die mag wel kapot hoor. Ik ga ook, want dit is een echte bal. Ik zal hem even aan jou geven. Ja, doe maar in mijn hoofd netje. Ja, die is best wel hard, die lacrossebal, als je dat voelt. En als je hem ook op de grond stuit of op je tafel, dat gaat best wel hard. Dus dat zou ik hier in de studio toch niet willen proberen. Dat vind ik een beetje gevaarlijk. Doe maar naar de uitzending. Dat is goed. Ja. Maar ik heb ook een zachte bij me. Dus die ga ik ook in je netje leggen. Doen we iets minder schade mee. Ja, en zachter. Ja, dus wat je gaat doen, je legt hem in je netje. Dat doe ik. Ja. Je wijst de onderkant, dus de butt end, wijs je naar mij toe. Ik ben best wel lang, dus ik heb wel het idee dat het gaat goed komen. De butt end, dus dat is de onderkant van de stick, die wijs ik naar jou toe. Ja, precies. En aan het einde van je beweging wil je de bovenkant naar mij toe wijzen. Wacht even, ik ga even iets verplaatsen, dan hoeven we niet over al deze schermen heen. Dat lijkt me een goede, betere oplossing. Heel goed. Komt-ie. 3, 2, 1. Ja! Hij zit er gewoon in. Via radio1.nl/live had je dit mee kunnen maken natuurlijk. Dat is lacrosse. Ik ben verkocht. Waar kan ik me inschrijven? Bijna elke studentenstad heeft tegenwoordig een lacrossevereniging. Plus nog wat outliers waar misschien geen universiteit is. Maar ik denk, nou ja, een bal gooien gaat je al zo, is al zo gebeurd. En het mooie aan lacrosse vind ik dat het maakt niet uit of je die bal nou heel goed kunt gooien en kunt vangen. Die bal mag ook op de grond vallen en dan pak je hem gewoon weer op. Ja, want hoeveel mensen staan er op het veld? 10. 10. Dus 9 veldspelers, 1 keeper. 1 keeper. En ja, wat zou jij zeggen? Wat is voor jou de magie van de sport? Nou ja, dan ga ik een beetje een antwoord lenen. Want we hebben vorig jaar met allerlei clubs en spelers hebben een soort van uitvraag gedaan van wat is nou, nou voor hun de magie van de sport? Waarom zijn ze nou gaan lacrossen? Blijven ze lacrossen? En echt bovenaan voor mij, maar ook voor dus heel veel anderen, is gemeenschap. Dus nou ja, die man in die trein die mij herkende, die zich na 20 jaar nog steeds onderdeel voelt van die lacrosse gemeenschap. Maar ook een goede vriendin van mij die een hond uitliet, die ook 15 jaar terug in Amerika lacrosse heeft gespeeld en die iemand met lacrosse op zijn trui zag en ondertussen bestuurslid is van de bond. Mm-hmm. Dat stukje gemeenschap, dat stukje ik speel lacrosse, jij toch ook. Nou, dan kunnen we wat voor elkaar betekenen. Ja. Dat is denk ik het allermooiste aan lacrosse. En in hoeverre zie je de oorsprong van de sport ook nog terug in de sport? Want dat is een ritueel van de inheemse Amerikanen, origineel. Zie je dat nog steeds ook terug in de sport? Worden die geëerd bijvoorbeeld op een bepaalde manier? Ja, dat denk ik wel. Niet heel expliciet. Hè, dus het is niet zo dat wij elke training beginnen met een bedankje aan de inheemse Amerikaanse bevolking. Maar we hebben wel het gedachtegoed van waaruit die sport geboren is, dat leeft nog steeds heel erg. Dus als je kijkt naar de verhalen die verteld worden bij die inheemse bevolking, dan gaat het over, nou ja, je kunt zo sluw zijn als een vos, zo sterk als een beer. En voor iedereen, wat jouw kracht ook is, is er een plek en een rol op dat lacrosseveld. En ik denk dat dat nog steeds is hoe we training geven en proberen een team samen te stellen. Ja. Dus ongeacht wat jouw kracht is, je kunt altijd een goede rol vervullen in een lacrosseveld. Kijk, dat is mooi. Nou goed, dat mag bekender worden wat mij betreft. Dat gaat ook gebeuren. Hè? In 2028 komt het op de Olympische Spelen. Wat hoop je dat dat gaat betekenen voor de sport hier in Nederland? Kijk, heel concreet, de droom is natuurlijk altijd om op de Olympische Spelen te staan. Maar we weten dat kwalificatie heel moeilijk gaat worden. Dus ik hoop vooral dat lacrosse bekender gaat worden, dat steeds meer mensen ons weten te vinden en het blijft proberen. Dankjewel. Deze sticker ga ik houden. Dankjewel. Frieda Berendsen was dit. Lacrosse trainer en speler. Speelde zelfs ook ooit op dat hoogste niveau. Dankjewel voor je komst. Dank je. Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Zangkoor Fermata is een amateurkoor, maar wel één met gedreven leden. Ik denk wel dat muziek heel erg kan verbroederen, dat je samen iets moois neerzet. Het koor zingt op uitvaarten en begrafenissen. Tussendoor wordt vaak ook nog gesproken. Thema's die je herkent van de mensen waar je zelf afscheid van genomen hebt. Hoe blijf je gefocust op de muziek terwijl om je heen mensen rouwen? Maar toch ben je er om die muziek de troost te laten geven en niet je eigen verdriet te tonen. Deze week in Docs, Fermata, gewoon zingen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Zijruit of achteruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer. Via 3fm.nl/plaat. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Nu 15 maanden gratis. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag. In aanloop naar 1 januari, als de Nieuws-PV precies 10 jaar bestaat, spreken we elke dag iemand die een belangrijke rol heeft in de Nieuws-PV. En die rol ook heeft vervuld in het verleden. En vandaag is dat voormalig presentator Renze Klamer. Die hoor je zo meteen. Nu eerst, Nederland gaat na reizende gezinsleden helpen Gaza te verlaten. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van de Putten. Gazaanse gezinsleden van Palestijnen in Nederland kunnen Gaza vanaf vandaag verlaten. Eerder werd al bekend dat aanvragen voor gezinshereniging voor Gazanen met spoed zou worden behandeld. Maar het was voor die mensen nog niet mogelijk om Gaza echt uit te gaan. Dat kan van dus nu wel, nadat ze groen licht hebben gekregen voor gezinshereniging, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de stoep voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat is in Den Haag, was aan het begin van de middag een protest van rijksambtenaren. Die zijn het niet eens met het Israëlbeleid van het demissionaire kabinet en willen meer inspanningen om Israël te bewegen tot een staakt het vuren in Gaza. Zag verslaggever Roel Pauw. Voor de deur van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt een spandoek uitgerold. Civil servants demand ceasefire. Ambtenaren eisen een staakt het vuren. Het is volgens het gebruikelijke concept een sit-in. Mensen gaan op een stukje karton of op een tas zitten. Sommigen hebben een vaccinelichtje bij zich. Tussen de 100 en 150 rijksambtenaren doen mee aan dit zwijgende protest. En dat zwijgen moet je heel letterlijk nemen, want de meeste deelnemers willen niet praten over waarom ze meedoen. Sommigen zeggen expliciet dat ze dat niet willen, niet durven, omdat ze ambtenaar zijn en zichzelf in problemen zouden kunnen brengen. Een beetje in de zijlijn van de sit-in staat een man die dat dilemma ervaart. Aan de ene kant loyaal willen en moeten zijn aan de overheid en tegelijkertijd de behoefte voelen om zich solidair te tonen met de mensen die te lijden hebben onder dit conflict. Hij werkt niet bij Buitenlandse Zaken, maar bij onderwijs. Hij voelt zich misschien daarom net iets vrijer om te zeggen wat hij ervan vindt. Ik voel mij enorm begaan, hè, met alles wat er gebeurt. En ik vind echt wel dat we ons geluid als ambtenaren mogen laten horen. Een tegengeluid vanuit onze intrinsieke waarden. Als het gaat om het staan voor internationaal recht en vrede. Die wij als Nederland en ook als civil servants zouden moeten uitdragen. En het is juist krachtig als we dat als ambtenaren laten zien. Kunt u niet naar uw baas en die weer naar zijn baas gaan om te zeggen zeker, we moeten hiermee stoppen? Zeker, dat wordt ook ongetwijfeld gedaan. Daar heb ik alle vertrouwen in ambtenaren die dat doen en die daar zich voor geroepen voelen. Ik sta ook hier van, wat ga ik nou later voelen als het toch naar voren komt dat er dermate grove schendingen plaats hebben gevonden. Wat nu aan de gang is. En dat ik dan helemaal niets van mezelf heb laten horen. Kun je nog wel ambtenaar zijn als je zoveel moeite hebt met het beleid van het ministerie dat je dient? Ja, dat is een dilemma natuurlijk. Maar ja, als degene die inderdaad nu hun stem laten horen, die nu weerspraak bieden, die ruimte niet meer voelen en weggaan, ja, dan zijn we ook, komen we ook niet verder wat dat betreft. Maar zou er een moment kunnen komen dat u denkt van, hier kan ik me niet meer mee verenigen, ik stap eruit? Nou ja, dat is een lastige. Dat is voor ieder anders natuurlijk, voor mij ook. Dat heb ik nu niet, kan ik niet 1, 2, 3 noemen, nee. Een bijdrage van verslaggever Roel Pauw bij het sit-in-protest van ambtenaren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De tarieven die Nederlandse huisartsen in rekening mogen brengen voor hun werk moeten opnieuw worden vastgesteld. Dat heeft de rechter geoordeeld nadat huisartsen bezwaar hadden gemaakt tegen de tarieven die zijn vastgesteld voor dit en volgend jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens de artsen zijn die tarieven te laag, waardoor ze een deel van de kosten voor huisvesting en personeel uit eigen zak moeten betalen. Die uitspraak heeft direct gevolgen. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. De tarieven voor 2023 en 2024 zijn vernietigd, dus dat moet opnieuw. Dus de NZA moet nu heel snel echt een nieuwe analyse maken, gebaseerd op de huidige situatie. En als er huisartsen bijvoorbeeld afgelopen jaar benadeeld waren financieel, moet dat misschien ook gecompenseerd worden. Dus ja, dit is een stevige uitspraak. In het onderzoek naar een explosie in Almere heeft de politie een jongen van 16 opgepakt. In de nacht van zaterdag op zondag veroorzaakte de ontploffing flinke schade aan een huis. De politie in Almere denkt dat er een verband is met een explosie de nacht ervoor. De Consumentenbond begint een massaclaim tegen tv-fabrikant Samsung. Klanten zouden jarenlang te veel hebben betaald voor tv-toestellen, doordat winkels geen korting mochten geven van Samsung. De dode die gisteren in Groningen werd gevonden in het Van Starkenborghkanaal is inderdaad de vermiste man van 25. Hij werd in het weekend voor het laatst gezien en er werd massaal naar hem gezocht. Het NOS-journaal. Het opstappen van de advocaten van Ridouan Taghi heeft geen gevolgen voor het verdere verloop van het Marengo-proces. De rechtbank zegt dat de geplande uitspraakdatum in februari gewoon blijft staan. Justitieredacteur Remco Andringa, ja, waarom houdt de rechtbank vast aan die uitspraakdatum? Nou, ik denk dat de rechtbank niet zit te wachten op nog meer vertraging in dit toch al jaren slepende proces. Vanochtend schetste de rechtbank dat er maandagavond een bericht binnenkwam van de drie advocaten van Taghi dat ze de verdediging neerleggen en dat er ook een brief van Taghi zelf bij zat dat hij geen andere advocaten meer wil. En de reden dat die advocaten ermee stoppen is dat ze vinden dat ze te weinig tijd hebben gekregen om zich in de zaak te verdiepen. En ze vinden het ook onterecht dat ze geen extra getuigen meer mogen horen. Nou, heel veel woorden maakte de rechtbank er niet aan vuil vandaag. Helemaal aan het eind van de zitting zei de rechter eigenlijk in een bijzinnetje: we hoeven Taghi niet meer te spreken hierover. We gaan hem ook niet verplichten een advocaat te nemen. En de uitspraak is gewoon in februari. Ja, want het is al bijna klaar. Zit dat er een beetje achter, denk je? Ja, dat denk ik wel. Taghi mag in principe zijn eigen verdediging voeren nu. Alleen, ja, er valt niet zo heel veel meer te verdedigen. Het enige dat er nog ligt is een verzoek van zijn opgestapte advocaten die nog opheldering wilden over de mishandeling van Taghi na zijn arrestatie in Dubai. Nou, daar claimen ze er helemaal niets van te weten. Nou, en dus, zeiden die advocaten, is hij dan misschien mishandeld onderweg naar Nederland in het vliegtuig. De rechtbank moet eigenlijk alleen daarover nog beslissen of er aanvullend onderzoek nodig is. Maar ja, Taghi heeft zelf al verklaard dat hij in Dubai is mishandeld en niet onderweg naar Nederland. Dus dat is echt het enige nog dat er ligt. Ja, Taghi dus zonder advocaten. Gaat het nu verder, dan denk je als leek van ja, maar dat is niet eerlijk. Zo iemand heeft toch recht op verdediging. Is dit uitzonderlijk? Ja, het is zeker bijzonder dat de hoofdverdachte in een van de grootste strafzaken ooit in Nederland opnieuw zonder advocaat komt te zitten. Dat is zeker bijzonder. Het heeft denk ik vooral gevolgen voor een eventueel hoger beroep. Dan zal die wel weer nieuwe advocaten nodig hebben en op enig moment weer op zoek moeten. Maar goed, zover is het nog niet. Eerst maar eens een uitspraak van de rechtbank. Dan is er daarna nog tijd genoeg om te kijken hoe het verder moet in het geval van een hoger beroep. Justitieredacteur Remco Andringa. De verpakkingsindustrie moet beter zijn best doen om meer flesjes en blikjes in te zamelen. Dat zegt de inspectie Leefomgeving en Transport. Als begin 2026, over 2 jaar zeg maar, niet 90% van alle plastic statiegeldflessen wordt ingezameld, dan komt er een boete. De verpakkingsbranche zegt dat die norm pas eind 2026 kan worden gehaald. Maar de inspectie vindt dat niet acceptabel, zegt economie-redacteur Ruben Ech. Er staan nu 4100 statiegeldmachines in het land en daar moeten er 5400 bijkomen. Die moeten vooral geplaatst worden op scholen, luchthavens, treinstations en attractieparken. Daar moet je aan denken. Nou, en de ULT die wil wel dat sneller gerealiseerd gaat worden, dus begin 2026 al. En om daarvoor te zorgen zetten ze die stok van een boete achter de deur. En ook verantwoordelijk staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat bij de inzameling er meer vaart nodig is. Ja, er wordt wisselend gereageerd op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat de FIFA en de UEFA de oprichting van een Super League niet mogen verbieden. De promotor van de Super League noemt het voetbal vrij en zegt dat het monopolie van de UEFA nu is geëindigd. Advocaat Frans de Weger, die de zaak met grote interesse volgt, verwacht niet dat zo'n league er snel komt. De uitspraak heeft wel verregaande juridische gevolgen, zegt hij. En de UEFA zegt dat de uitspraak geen goedkeuring of validatie is van de Super League. 9 over 1, het weer nog. Nederland maakt zich klaar voor de storm Pia. De eerste winterstorm van het jaar. Er trekken buien over het land, lokaal met regen en onweer. Het is 10 tot 12 graden. Tussendoor is wat zon. Vooral in het westen en in het noorden van het land veroorzaakt die storm zware windstoten. In het land geldt code geel. En ook morgen is het nog onstuimig. Tim, goedemiddag weer. Waar staat het vast? Hey, goedemiddag. Ja, eigenlijk een beetje stilte voor de storm, letterlijk en figuurlijk. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar het valt eigenlijk tot nu toe reuze mee op de weg. Op de A5 een korte file, Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf IJmuiden. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij afrit Hoogvliet is de weg nu tijdelijk dicht. Zo dadelijk gaan er weer twee rijstroken open. Op dit moment 5 kilometer file vanaf Rotterdam Heijplaat. NPO Radio 1. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. 10, 9, 8, 7. De Nieuwsbv. 6. Op 1 januari bestaat de Nieuwsbv 10 jaar. We tellen af naar dat moment. Lift off. We blikken terug op 10 jaar de Nieuwsbv en gaan terug nu vandaag naar het jaar 2020. Renze Klamer, de Nieuwsbv. Goedemiddag, het interviewprogramma Wintertijd is sinds gisteren terug op de buis. Is er nu weer meer? Ja, dat was de eerste uitzending van mijn gast hier tegenover mij van de Nieuwsbv in 2020 met Renze Klamer. Welkom. Dankjewel, man. Welkom terug, vooral in de Nieuwsbv-studio in ieder geval. Je zit nog wel eens voor andere programma's in dezezelfde studio. Klopt, en de het fragment wat je net hoorde was dan, weet niet of dat... Dat was nog wel hier, want toen gingen we ook net opschuiven naar die tijdelijke tv-studio die er toen ja, was. Ja, precies. Komen we zo meteen over te spreken, want dat was een grote verschuiving voor het programma zelf ook natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt de Nieuwsbv in 2020 een dik half jaar gepresenteerd, zo'n 7 maanden. Niet heel lang. Nee, de bedoeling was natuurlijk langer. Dus ik begon eraan van, nou, dat wordt allemaal leuk. En er komt nog televisie bij. Dat gaan we even lekker uitbouwen. Maar toen kwam de vooravond ineens tussendoor zeilen. Ja, dus daar werd het vroegtijdig afgebroken, helaas. Hoe kijk je terug op die aantal maanden, de Nieuwsbv? Hoe heb je dat ervaren? Nou ja, het was wel, denk ik, want het was 4 uitzendingen per week. Dus ook al is het dan maar een half jaar, al met al heb ik wel gewoon, is het wel een laten we zeggen, het is wel een behapbare herinnering. Het was niet even in een vlaag voorbij of zo. Dus je wordt wel even echt onderdeel van een team. Ik vond het eigenlijk heel leuk. Ik vond het sowieso een fijn programma met allemaal van die leuke elementen. De druk te maken. En dat zijn ook gewoon van die talenten nog steeds. Weet je wel, de Pieter Derks bijvoorbeeld ben ik erg fan van. Dus als dat dan weer voorbij komt, kijk ik nog steeds graag naar. Dus ik vind, en ook de sfeer in het team. Er is veel aandacht voor cultuur en gewoon een grapje tussendoor. En als je dan regisseur Leon zeg maar ziet genieten van een goed gekozen comedyfragment bij toch een serieus nieuwsonderwerp hier achter dat glas, ja, dan word je gewoon helemaal, ga je gewoon een beetje van glimlachen. Dus ik vond een heel warm team achter de schermen en ook een heel leuk onderhouden programma voor de schermen. En je noemde het al even, de transitie naar televisie. Je werkte er in een interessante tijd, ook voor de programmamakers zelf, die inderdaad achter het glas zitten, zoals je dat dan mooi zegt, bij de radio. De Nieuwsbv ging namelijk net over naar televisie. Visie. Er werden niet alleen een NPO Radio 1-programma, maar ook een NPO 2-programma tijdens de lunch. Ja. Hoe was dat om radio om te zetten in televisie, radio te maken? Nou, als je een heel eerlijk antwoord wil, dan vond ik dat aan de achterkant was dat een heel groot project waar heel lang aan gewerkt was. En zoals dat dan bij publieke projecten gaat, dat moet dan over 18 lagen. Dat had een voorgeschiedenis van heb ik jou daar. Ik vond uiteindelijk het verschil, ja, moet ik eerlijk zeggen, vrij minimaal. Want het programma blijft gewoon hetzelfde. Alleen de studio ziet er iets fancier uit. En je bent ook op tv, maar ja, ook gewoon, ja, het is overdag tv. Snap je? Dus daar zit niet een grote massa klaar om tv te kijken. Dus er was veel opsmuk, maar ik denk, zeg maar, in de kern bleef het programma gewoon hetzelfde. En het was even wennen van, oh ja, je hebt dan niet een koptelefoon op, maar een oortje in. En het moet er allemaal net iets beter uitzien. En je moet natuurlijk meer nadenken over beeld en wat is er te zien op het scherm daarachter. Maar ja, kijk, hier hangen ook 38 camera's inmiddels in deze studio's. Klopt. Dus ik vond het leuk. Het was een, zeg maar, leuk. Ja, heb jij er zelf iets uitgeleerd uit die tijd? Iets van geleerd. Nou, nee. Want je vertelde je ging daarna door naar televisie. Dat klopt, maar ik had ook wel daarvoor al wat televisie gedaan. Dus wel wat kleine programma's merk. Ik had toen ook een soort vrijdagavond laat programmaatje. Ik heb daarvoor heel lang in de kleine hal hier bij de NPO beneden. Maakte ik dan na het nieuws op een soort zender die niemand kon vinden. Maar daar heb ik wel echt heel veel afleveringen NPO van gemaakt. NPO 1 extra. Heel goed, heel goed. En waar zit dat op jouw aanbieder? Ja, dat zitten ze op nummer 81. Want ik heb de afgelopen dagen naar Serious Request gekeken. Ah, dat wordt eruit gezonden. Nou, dat is het ook gepromoot. Want volgens mij zat het eerst op nummer 800 nog iets. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee, dus ik kan niet echt zeggen van nou, zeg maar tv-matig dat ik daar specifiek echt iets van geleerd heb. Maar het gaf wel een leuke nieuwe schwung aan het programma. En het was ook voor het team meer dat je, oh ja, we moeten nu toch even anders gaan denken. Je moet meer in beeld gaan denken. Dus het haalde misschien ook wel even, dat klinkt negatiever dan het is. Maar kijk, radio heeft natuurlijk ook wel gewoon zijn eigen charme. Dat het mooie aan radio ten opzichte van televisie, als ik kijk naar de talkshow-uitzendingen of wat dan ook, daar willen heel veel mensen iets over te zeggen hebben. Mm-hmm. En bij radio kun je gewoon 2 minuten van tevoren ga je nog even snel plassen. En dan loop je terug en dan begint. En dat is ook oké. Dus het is allemaal iets ontspannender. En dat was toen wel misschien een beetje weg. Laten we even duiken in de verschillende uitzendingen die je hebt gemaakt. Een van jouw favoriete rubrieken was de rubriek Goed Stel, waarin muzikanten over de liefde voor hun eigen instrument vertelden. Laten we even kort luisteren. Op een gegeven moment hoorde ik bij een vriend een LP van een bandoneonspeler, solo bandoneon. Mm-hmm. Ik was verpletterd. Het was alsof ik naar meerdere instrumenten luisterde. En het was een soort bliksemschicht bij heldere hemel. En ik wist dat ik dat de rest van mijn leven wou doen. Oh ja? Heel raar om te vertellen. Zo simpel was het. Zo simpel was het. Vooral voor de porteños, voor de bewoners van Buenos Aires, is de bandoneon, die heeft een ziel. Ja, ja. En die is de klank van hun gevoelens. En hoe zit dat voor jou met de bandoneon die je nu op je schoot hebt? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Die is gewoon een verlengstuk van mijn lijf. Is het een hij, is het een zij? Heeft het een zij in zekere zin, ja. Heeft ze een naam? La Bomba. La Bomba. Je moet er toch ook een beetje om lachen, Karel Kraaien? Of was dit in jouw favoriete rubriek een goed stel? Waarom vond je dit zo'n fijne rubriek? Ja, het is misschien ook omdat ik zelf lang gitaarles heb gehad. Dus ik heb wel wat met instrumenten. Maar ik vind het gewoon mooi omdat ook zeg maar een bekende naam, hè, Karel Kraaienhof, we kennen hem bijna allemaal. We linken hem allemaal aan dat mooie moment met Willem-Alexander en Maxima. Maar je leert iets kennen van iemand die jou kent over iets waarvan je al weet die het doet. Alleen toch op een hele andere manier, waarvoor er eigenlijk nooit eerder een goede aanleiding was om daar eens uitgebreid over te spreken. Want waarom zou je anders heel uitgebreid gaan vertellen over hoe je bandoneon precies werkt en eruit ziet en wat je moet doen om hem te onderhouden. Maar doordat iemand daarover vertelt, in dit geval Karel Kraaienhof, krijg je ook door dat je echt als artiest / muzikant echt een relatie hebt met je instrument. He, hoe liefkozend hij over La Bomba praat. Mm-hmm. Hij houdt van La Bomba, dat merk je meteen. En hij weet precies wat er nodig is om haar goed te onderhouden, om de klanken er mooi uit te krijgen. Ja, en dan dat voegt gewoon een soort nieuwe dimensie toe. Ja, en dat heb je dus met verschillende artiesten en verschillende muzikanten en instrumenten ook gedaan. Ja. Je haalde al even je eigen muzikale creativiteit aan. Laten we ook even luisteren naar jouzelf die een instrument speelt. Oh. Hey, Fie, dan weet je nog. Oh ja, je hebt het weer uit de kast getrokken. Zon, gaan we deze helemaal luisteren? En nu is het guur en koud. Ja, dit is schitterend. Nog nauwelijks getest. Kan je het nog meezingen? Nee, absoluut niet. Nee, we horen hier een fragment uit de vooravond. Ja. Heb jij zelf ook thuis eigenlijk nu nog steeds een piano staan? Ja, natuurlijk. Ja, er staat altijd een piano en een gitaar thuis, zeker. En hoe vaak speel je daar nog op? Want je hebt nu een druk bestaan, ook bij RTL, met een talkshow op dit moment. Begin je de ochtend altijd even met een stukje piano of een stukje gitaar? Ja, zie je dat zo voor je? Weet ik niet, in een badjas met een koffie en de krant zo open staan. Ja. Nee, ik moet wel zeggen, voor mij is muziek is wel echt ontspanning. Dus in die zin heb ik het een beetje zo. Dus ik deed later op vrijdag deed ik wat met een pianootje toe. Maar daarvoor, kijk, heel erg, was een beetje het idee van ja, het moet anders zijn. Het moet een beetje. En dat werd heel erg soort van ook van achter schermen, heel erg soort van, aangejaagd. Van nou, laten we vooral wat geks proberen. Maar gewoon in mijn persoonlijke leven is zeg maar de piano of de gitaar is een soort van ultieme ontspanning. Dus dan zet ik gewoon een Spotify-lijstje aan. In deze tijd van het jaar. Een beetje iets jazzy of lekker, weet ik veel, zoete kerst. Maakt eigenlijk niet uit. En dan gewoon lekker een beetje meepingelen. Of als er iemand langs is, vrienden die ook muziek maken of goed kunnen zingen, wat ik dus niet kan. Maar dan is het wel heel gezellig om lekker samen muziek te maken. En is het dan een zij of een hij? mijn piano. Nou, dan moet je eigenlijk. Met mijn piano, dat is. Ik werk nog uiteindelijk, hoop ik, een soort ooit een huis te hebben waar je echt een mooie vleugel kan neerzetten. Maar mijn gitaar, die heb ik wel heel lang. Dat is een Taylor CE214 voor de kenners. En die heb ik gekregen toen ik in 2009 klaar was met mijn studie van mijn ouders. En die gaat sindsdien mee. Dat is een. Ja, dat is toch wel een zij, denk ik. Ja, Taylor kan ook een vrouwennaam zijn natuurlijk. Weet we allemaal sinds Swift. Dus ik zie dat wel als een zij. En die heeft wel ook wat inmiddels wat karakteristieken. De snaren zijn eigenlijk net te oud. Die moeten eigenlijk vervangen worden. Maar ik vind ze nog steeds mooi klinken. We gaan even naar iets anders ook wat indruk heeft gemaakt. Ander groot nieuws destijds was de Black Lives Matter demonstratie op de Dam. En de Nieuwsbv maakte destijds een onderwerp over hoe je je kind antiracistisch kan opvoeden. En jij interviewde toen jouw eigen dochter Naomi. Laten we even luisteren. Wat vind je van de kleur van je huid? Echt heel mooi. Ja? Ja. Wat is de kleur van jouw huid? Lichtbruin. Wat is de kleur van papa's huid? Weet ik niet. Weet je niet? Kan je toch zien? Nee. Oh. Wit. Wit? Ja. En wat is de kleur van mama's huid? Donkerbruin. Donkerbruin. Dat is ook heel mooi, toch? Ja. Ben je blij met de kleur van jouw huid? Of zou je ook bijvoorbeeld donkerbruine huid willen hebben? Roze. Roze huid. Dat is ook heel mooi, ja. Dat is mijn lievelingskleur. Zou je wel een roze huid willen hebben? Ja. Nou, we hoorden hier in gesprek met je eigen dochter, Naomi. Ja, hoe was dat? Nu is mijn eerste associatie. Wat is nu al veel ouder? Ze is nu een meid van 8,5. Dat is wel anders, inderdaad. Maar heerlijk om dit te horen. Hoe was dat? Dat was heel bijzonder. En ook wel. Goed om het daar eens over te hebben. We hebben het later ook nog wel eens over gehad. Tegelijk wil ik haar, zij groeit. Ik vind het ook mooi als je kind bent, dan, ze weet dus wel, maar het is niet iets waar ze het verder vaak over heeft. Of waar ze, en ik weet in haar klas bijvoorbeeld, hebben we wel opgelet dat ook op die school ook andere kinderen zitten die, laten we zeggen, niet alleen een lichte huidskleur hebben. Dus ik weet dat zij ook om zich heen, laten we zeggen, figuren heeft waar ze zich aan kan spiegelen. Dat we ook als ze een pop geven of een Barbie, dat er nou ook eentje bij zit met mooi afrohaar. Tegenwoordig is representatie in films en series ook vrij goed geregeld, vind ik. Dus ik weet gewoon dat zij opgroeit, laten we zeggen, in een wereld waar ze echt wel voorbeelden ziet die op haar lijken. Dus ik wil het niet te snel soort van problematiseren. Maar wel dat ze er bewust van is. Ja. En verrast het antwoord jou, wat ze uiteindelijk op de laatste vraag gaf? Ja, nou, ik weet dat destijds in dat gesprek, dit fragment liet ik toen horen in een gesprek wat ik met een aantal mensen aan tafel had. En dat werd toen ook verschillend geïnterpreteerd. Want jij interpreteerde het als, dat is haar lievelingskleur. En een pedagoog zei, dat wordt weer meer interpreteert als de huidskleur. Ja, dat roze, dat ze dus eigenlijk een lichte huidskleur zou willen hebben. Zo werd het door iemand geïnterpreteerd. Ik zag het anders, omdat ze zegt ook zelf van roze is mijn lievelingskleur. Nou, je zou nu haar kinderkamer moeten zien waar ze zelf de kleur mag kiezen. Dat is één grote zuurstok, zullen we zeggen. En bovendien, zij omschrijft mijn huidskleur. In datzelfde fragment hoor ik nu ook niet als roze, maar als lichtbruin. En ze zegt niet, ik zou een lichtbruine huid willen hebben. Dus, maar dat is ook, een wijs man zei ooit, we zien de wereld niet zoals die is, maar zoals wij zijn. Dus iemand die misschien heel erg inderdaad bezig is met, het onderwerp racisme. Ik kan me voorstellen dat iemand daar dan in hoort, oh, roze, die wil dus eigenlijk een lichte huid hebben. Ik hoop wel, als ze dat soms denkt of voelt, dat ze dat gewoon kan uitspreken. Ja. En dat de sfeer daar ook naar is. Maar ik hoop eigenlijk vooral dat ik haar wel bewust maak van, met jouw huid, al is het natuurlijk ook met een lichtbruine huid weer minder erg dan met een donkere huid, hoeveel discriminatie en racisme je ervaart, meestal. Dat ik er wel bewust van maak. Maar dat ik er dus niet meteen op deze leeftijd een soort heel erg groot of beladen ding van maak. Nou, interessant. En het is ook interessant, want op deze manier kan je zo'n gesprek en zo'n onderwerp heel persoonlijk maken. Zeker. Eigenlijk. Vond je dat ook fijn dan bijvoorbeeld bij zo'n onderwerp als Black Lives Matter demonstratie, wat de aanleiding was voor dit gesprek? Tuurlijk, ook omdat je probeert. Kijk, Black Lives Matter kwam natuurlijk met George Floyd en het kwam helemaal over uit Amerika. En leidde hier terecht ook tot veel ophef en gedoe, omdat ook hier het een probleem is, maar op een andere manier. In een andere cultuur. Dus dan ga je kijken, maar wat betekent het eigenlijk voor Nederland, wat betekent dat voor mijn eigen leven? Wat betekent dit in mijn geval voor mijn kinderen? Ja. Dus ik denk dat het heel goed en relevant is om daar dan over in gesprek te gaan. Ik probeer haar gewoon vooral, de kern van wat ik haar probeer mee te geven is dat ze gewoon een supermooie meid is. En dan is de volgende laag dat je ook af en toe praat. Misschien, oh ja, wat is de kleur van je huid? Ben je daar bewust van? Zijn er anderen? Maar de basis moet altijd zijn, zoals jij eruit ziet, dat is top. Ja, precies. En dat je dus ook zorgt dat je met veel verschillende kleuren in contact komt. Wat jij dus ook zegt. Ja, dat, je wel, ja dat lijkt me. Want dat hoor je vaak van donkere mensen die zijn opgegroeid in inderdaad een of ander super wit dorpje. Ja. Dat het dan toch, dat je op een gegeven moment erachter komt. Hey, iedereen ziet er anders uit dan ik. En dat ervaar ik in ieder geval als lastig of vervelend. Dus als dat kan, dan is het wel fijn als je ook een beetje. Ja, hetzelfde kleurtje af en toe tegenkomt. Nog heel even terug, één keer naar die tijd, naar 2020. Want dat was ook de tijd dat corona het nieuws domineerde. Je presenteerde net de nieuwsbv en toen brak corona uit. Ja. Kan je daar nog iets van herinneren? Los van dat je heel veel gesprekken vast over corona hebt gevoerd. Ja, en iedereen. Maar nee, mijn meest concrete herinnering was eigenlijk, ik deed dus in die tijd, ik heb volgens mij net één keertje een ander programmaatje, dat was laat op vrijdag. En dat namen wij op donderdag op. En dat werd vrijdagavond laat op NPO 1 uitgezonden. En dat was precies, want volgens mij was het een donderdag dat op een gegeven moment daar een belangrijk nieuwsbericht over naar buiten kwam. En toen hebben wij echt om 5:00 middags nog ons studiopubliek moeten afzeggen. En later vrijdag, ja, om het even te schetsen, het was een soort kleine late night, maar heel erg gestoeld op heel veel gezelligheid en heel veel sfeer. En het publiek was echt cruciaal. En ik kan je moest echt die reactie hebben van het publiek. Precies, ik kwam oplopen. Iedereen moest zeg maar echt als stel Amerikanen. Ja. En toen moest ik in één keer daar een soort leeg zaaltje. Ja, zeg maar, het was nog erger dan opeens zonder publiek. Gewoon dat je denkt. En daarna gebeurde natuurlijk heel veel. En toen ging ik nog volgens mij op een wintersport. Die toen ook kwamen daar aan. En toen werd meteen alles dichtgegooid. We zaten er ook voor niks. Nou ja, dat was. En ook bij de nieuwsbv, wat ik daar nog van weet, is dat dat bleef natuurlijk gewoon doorgaan. Dus het was voor mij en voor andere journalisten ook vaak ook een. Ja. Zo herinner ik me ook. Ik kon gewoon naar mijn werk met een nachtbewijs dat ik de nacht door mocht. Ja, ik heb nooit hoeven laten zien. Ben nooit gecontroleerd. Maar ja, en ook mensen die dan te gast waren, die waren vaak ontzettend blij en dankbaar dat ze een reden hadden, een valide reden om die reden de nog de even uit te gaan. Een rondje extra rond het mediapark. Ik ben even bevrijd van die benarde thuissituatie. Ik wil je bedanken, Renze. Ja, bedankt man. 10 jaar de nieuwsbv. Ja. Jij gaat terug snel naar Amsterdam, waar je vanavond weer voor RTL Renze presenteert. Dankjewel voor je komst naar de studio. Met alle plezier. En tot zover de nieuwsbv voor vandaag. Deze reeks Vrienden van de nieuwsbv hoor je elke dag in aanloop nog naar het 10-jarig bestaan van de nieuwsbv op 1 januari. We ontvangen niet alleen voormalig presentatoren, maar ook gasten. Bijvoorbeeld morgen misdaadjournalist Mick van Wely. De nieuwsbv zit erop. Ik weet niet of we kunnen nog heel snel naar Tim. Tim, wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over Israël en Gaza. Nou, meer hoor je zo meteen wel. Dankjewel. Morgen is de nieuwsbv terug met Patrick Loniers. Fijne middag. BNN VARA. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier. Hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. Morgenavond in Meldpunt, euthanasie op hoge leeftijd. Waarom weigeren verpleeghuizen euthanasie in de laatste levensfase, terwijl aan alle voorwaarden is voldaan? En de vraag, is beginnende dementie een reden om euthanasie te krijgen? Een euthanasie-special. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Runderbiefstuk naturel per 100 gram, nu voor €1,90. Carvan Cevitam Original, blikken of flesjes, 2 voor €5. En ideaal voor je kerstdiner, spaar nu voor topkwaliteit Koen Riekompannen vanaf slechts €5. En dat voor die prijs, Jumbo. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter.